ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृत्तारण्यक परिषद तृतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण के तृतीय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ होना है। द्वितीय कंडिका पर विचार हो गया, जिसमें उद्दालक आरुणि ने प्रश्न किया था कि हम मद्रास में पतंजल काव्य के यहां रहते थे, यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उद्देश्य से बैठे थे। वहां उनकी जो पत्नी थी गंधर्व से ग्रसित थी, कोई आवेश था उसमें, गंधर्वादी का आवेश था। तो उस गंधर्व को हमने पूछा, जो अविष्ट पुरुष व्यक्ति है उसे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम कबंद अथर्व है, कबंद मेरा नाम है, अथर्व का संतान उसे अथर्व मेरा नाम पड़ा हुआ है, ऐसा कहा। फिर वो गंधर्व स्वयं पूछने लगा, हमारे गुरु जी काव्य थे और हम लोग थे, सभी को पूछने लगा कि क्या उसको तुम जानते हो, उस सूत्र को जानते हो, जिस सूत्र से ये श्लोक परलोक माने ये जन्म परजन्म सारा संसार गुथा हुआ, जिसके द्वारा जिस सूत्रात्मा के द्वारा जानते हो? बोला नहीं। फिर दूसरा प्रश्न किया उस अंतर्यामी के बारे में जानते हो, क्योंकि यह जन्म पर जन्म सारा संसार जो जितने भी लोग हैं सबका नियंत्रण करता है। बोला वो भी नहीं। हम लोगों ने नकार किया। हमारी उसको जानने की उत्सुकता को देख करके उस गंधर्व ने हमें वो बता दिया है, वो सूत्र कौन है और अंतर्यामी कौन है, दोनों बता दिया है। अब तुम यदि उस सूत्र को, सूत्रात्मा और अंतर्यामी को नहीं जान करके ब्राह्मण का जो धन गाय जनक जी ने रखा हुआ है उसको ले जाते हो, तुम्हारा सिर गिर जाए मेरे हिसाब से, ऐसा कहा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं उनको जानता हूं, सूत्रात्मा को भी जानता हूं, अंतर्यामी को जानता हूं। तो उन्होंने कहा जानता हूं कहने से नहीं होता, कोई मूर्ख पुरुष बोल दे, प्राकृतिक पुरुष बोले कि मैं जानता हूं, अपने कार्य करके दिखाओ, जानते हो तो बताओ। अब ये बताते हैं सूत्र, अंतर्य सूत्र के बारे में बता दिया है, वायु भाई गौतम तत्सूत्र, सूत्र वायु है, प्राण है, समष्टि वायु है सूत्र, जिस सूत्र में सारा संसार गुथा हुआ है, व्यष्टि में नहीं समष्टि में, वो हिरण्यगर्भ है। वायु भाई गौतम तत्सूत्र है, गौतम गौतम गोत्र का है, वायु है उस सूत्र, क्यों? जिसके द्वारा इस्लोक परलोक सारा संसार गुथा हुआ है, जिसमें गुथा हुआ है सारा। तो कैसे? तो दृष्टांत देकर कहा, मृत पुरुष के बारे में लोग बोलते हैं, कहते हैं इसके सारे अंग बिखर गए, ऐसा कहते हैं, क्यों? वायु निकल गया, सूत्र निकल गया वहां से, प्राणवायु निकल गया, निकलने के कारण अंग शिथिल हो गए, ऐसा कहते हैं। उस सूत्र जो कहा, उस गंधर्व ने जो तुम्हारे लिए सूत्र बताया वो वायु है, वायु माने देवता वायु नहीं, भौतिक वायु नहीं, हिरण्यगर्भ है, समष्टि वायु सूत्र का, क्यों? सारा संसार विदृत उसी में होगा, ये भौतिक वायु में होना संभव नहीं है। और जिसमें वायवे स्वाहा करके वायु लिए आहुति थे उसमें भी संभव नहीं है, अहिदाय देवता भी नहीं है, वो तो समष्टि देवता है, वो वायु देवता है। अब अंतर्यामी के बारे में उनको तृप्ति हो गई, तो कहा उद्दालक आरु ने कहा ठीक है, आपने अच्छा उत्तर दिया सूत्रात्मा के बारे में, किंतु अब दूसरे पे बताओ, अंतर्यामी के बारे में बताओ। तो अंतर्यामी के बारे में तीन विभाग करके आगे बल्कि बताते हैं, अधिदैव अधिभूत अध्यात्म, तीन विभाग में बताएंगे। यहां तृतीय कंडिका से लेकर के तेईसवें कंडिका तक अंतर्यामी की चर्चा होनी है, इसी में ब्राह्मण पूरा होगी, हो जाना है अंतर्यामी को पूरा करके, इसमें पूरा होना है। तृतीय कंडिका से तेईसवें कंडिका तक है, जिसमें तृतीय कंडिका से लेकर के चतुर्दश कंडिका तक यहां अधिदैव की चर्चा है, देवता संबंधी की चर्चा है, अंतर्यामी के बारे में, देवताओं में देवता संबंधी भी अंतर्यामी है। और पंद्रहवें कंडिका, एक कंडिका, पंचदश कंडिका जो है वो अधिभूत संबंधी है अंतर्यामी का। सोलहवें कंडिका से लेकर के तेईसवें कंडिका तो जो आठ कंडिकाएं होती है वह अध्यात्म संबंधी है, अंतर्यामी के बारे में कहना है। आगे मंत्र है, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवी अंतरो यमयति ये सत्य आत्मांतर्यामी अमृत यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवी अंतरो यमयति ये सते आत्मांतर्यामी अमृतः यह पृथिव्याम तिष्ठन् जो अंतर्यामी वो कैसा है तो पृथ्वी में रहता रहने वाला है, पृथ्वी में रहता है, तिष्ठन् भवति पृथ्वी में रहने वाला होता है। पृथिव्या अंतरो पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी में रहने वाले तो मनुष्य आदि शरीर भी रहते हैं पृथ्वी में, पशु पक्षी आदि भी रहते हैं, नहीं पृथ्वी के भीतर है। पृथिव्या अंतर पृथ्वी से भीतर, पृथ्वी पंचमी पृथ्वी से भीतर है। यम पृथ्वी न वेद या पृथ्वी शब्द प्रथमांत है वो पृथ्वी देवता लेना, जिसको पृथ्वी में अभिमान करने वाला जो देवता है वो जिसको नहीं जानता, यम न वेद जिसको नहीं जानता, जिस अंतर्यामी को देवता नहीं जानता, पृथ्वी शब्द जो प्रथमांत है इसको देवता लेना है, पृथ्वी के अभिमानी देवता। यम पृथ्वी न वेद जो पृथ्वी में अभिमान रखने वाला जो देवता है, मैं पृथ्वी हूं ऐसा कहने वाला देवता होगा वो जिसको नहीं जानता, जिस अंतर्यामी को नहीं जानता। यस्य पृथ्वी शरीरम जिस अंतर्यामी का शरीर पृथ्वी शरीर है, अतिरिक्त शरीर नहीं है, न तस्य कार्यम करणम तो विद्यते स्वतः उसका कार्यकरण है, कार्यकरण है। यस्य पृथ्वी शरीरम जिसका पृथ्वी ही शरीर है उसी शरीर से काम करता है। यह पृथ्वी में अंतरो यमयति जो पृथ्वी के भीतर होकर के उसका नियंत्रण करता है, यम समय मैंने धातु है, यम धातु समय मर्तव्य है, उसी का नियंत्रण करता है, पृथ्वी का ही नियंत्रण करता है। ये सते आत्मा अंतर्यामी अमृता यही तुम्हारी आत्मा है जो पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी जिसको नहीं, पृथ्वी देवता जिसको नहीं जानती, नहीं जानता, और पृथ्वी ही जिसका शरीर है और जो पृथ्वी के भीतर होकर के पृथ्वी का ही नियंत्रण जो करता है, यही तुम्हारे आत्मा सर अंतर्यामी है। ये सत्य आत्मा तब आत्मा तुम्हारे आत्मा अंतर्यामी, अंतर्यामी यही है जो तुमने पूछा ना अंतर्यामी के बारे में, यही अंतर्यामी। अमृत संसार धर्म वर्जित, संसार धर्म से थूलत्व आदि धर्म से रहित है, संसार धर्म से रहित, अमृत का अर्थ संसार धर्म रहित, वर्जित संसार धर्म से रहित है अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द बनता है अंत यंतुम शीलम यश्य स अंतर्याम, भीतर हो करके नियंत्रण करने का जिसका स्वभाव बन गया उसको अंतर्यामी कहा जाता है। अंत शब्द अंतर शब्द उपद रख करके यम समय मैंने धातु से ऋण प्रत्यय करेंगे, जब सुप्त आ जाओ तो ऋण ताक्षल्य सूत्र से ऋणी करते हैं तो उपदा वृद्धि होकर के अंतर्यामी बन जाएगा, भीतर होकर के नियंत्रण करने का जिसका स्वभाव बना हुआ है उसको कहा जाता है अंतर्यामी। ये पृथ्वी पर्याय में जो कहेंगे आगे तो अधिदेश करके बाकी आएगा, अधिदेश कर देंगे आगे। यह पृथ्व्याम तिष्ठन् जो पृथ्वी के भीतर रहता हुआ रहने वाला होता है, और पृथ्व्यांत और पृथ्वी से भीतर है, बाहर नहीं, पृथ्वी के ऊपर नहीं, भीतर है। यह यम पृथ्वी न वेद कहा जिसको पृथ्वी नहीं जानती, माने पृथ्वी अभिमानी देवता नहीं जानता, यह अर्थ है यहां। यह पृथ्वी शब्द का अर्थ है पृथ्वी अभिमानी देवता, यह प्रथमांत पृथ्वी शब्द। यस्य पृथ्वी शरीरम जिसका पृथ्वी ही शरीर है, अपना शरीर नहीं होता, उस देवता का अभिमान देवता का जो शरीर है वही शरीर है, जिसका जो अंतर्यामी को वही शरीर होता है। यह पृथ्वी मंत्रो यमयति जो पृथ्वी के भीतर रहता हुआ पृथ्वी का नियंत्रण करता है। ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत, यही तुम्हारी आत्मा है, अंतर्यामी कोई अन्य नहीं, तुम्हारी आत्मा ही यही, माने व्यापकता दिखाएंगे इस आत्मा की परिचन्न को हटा कर अंतर्यामी। नहीं ये अभी अध्यात्म बाद में आएगा, ये अधिदैव रूपी बनेगा अमृत मान संसार धर्म बद्धता ही है। एक दो की टिप्पणियां हैं, एक में कहा यह पृथिव्या इत्यादि संदर्भ से जो वाक्य संदर्भ आएगा ना तात्पर्य आहुपात के तात्पर्य बताते हैं माने अधिदैव अधिभूत अध्यात्म सभी के लिए एक तात्पर्य बताते हैं भारतिक ने कहा तथा ही सूत्रादप्यंतर तमस्तंतरयाम्यत्व तदुनोच्यते कार्य कारण भावोयम यस्मिन् उक्ते समाप्यते कहते हैं सूत्रादपि अंतरतम सूत्र से सूत्रात्मा से जो भीतर है सूत्रात्मा के भीतर भी सूत्रात्मा के भी जो नियंत्रण करने वाला है जिस सूत्र की चर्चा हो गई थी पहले हिरण्यगर्भ में उसके भी भीतर है सूत्रादपि अंतरतम अतिशय अंतर अंतरतम भीतर है अतिशय भीतर है वो अंतरतमस्तु अंतर्यामी अधुना अंतरतम जो है ना वह तो अब सूत्र से भी भीतर तू मन किंतु सूत्रात्मा से भी जो भीतर है अति भीतर है अंतर्यामी अधुना उच्यते वो अंतर्यामी अब कहा जाता है कार्यकारण भाव हो यम यस्मिन उक्ते समाप्यते कहा देखो जिस अंतर्यामी के कहने के बाद कार्यकारण भाव समाप्त हो जाता है वहां से आगे कोई कारण नहीं बनेगा अंतर्यामी सूत्रात्मा का भी कारण है ये दिखाना है ईश्वर जिसको बोलते हैं ना वही अंतर्यामी शब्द से कहा जा रहा है यही कार्यकारण अयम कार्यकारण भाव हो ये जो कार्यकारण भाव चलता है ना इसका कारण वो है उसका कारण वो है ऐसा कार्यकारण भाव है वो इसका कार्य है इसका कारण वो है इत्यादि चलता है वह यस्मिन उक्ते समाप्त जिस अंतर्यामी के कहने पर समाप्त हो जाएगा कौन कार्यकारण भाव उसके बारे में कथन करना है यही है ठीक है इसके तस्मिन उक्ते भी अंतर्यामी के कहने पर भी शंका है पूर्वादि की तस्मिन उक्ते भी अंतर्यामी के कहने पर भी अंतर्यामी उक्ते भी वक्त विशेष में आशंका है वक्त विशेष रहेगा आगे और कहते नहीं कार्यकारण भाव यहां समाप्त हो जाता है कार्यकारण भाव के बारे में वक्तव्य नहीं रहेगा कहां अंतर्यामी के कहने पर ये कहा कार्यकारण भाव ही कहा कार्यकारण भाव हो यस्मिन उक्ते समाप्यते उसके आगे अन्वय लगाना स्वयं उच्यते वही उसे अंतर्यामी को कहा जाता है ठीक आपने बता दिया ये तो पूर्वेण संबंध है स्वयं उचित उसी को कहा जाता है अंतर्यामी को कहा जाता है ये कहा दो में कहते हैं या पृथ्वी में इत्यादि कहा अत्र वार्तिक है इसमें भी वार्तिक में कुछ कहते हैं सुरेश्वराचार्य स्वकार्य भूतां तामेव पृथ्वी वर्तमना तत्र लब्ध विशेष सन तामेवायम नियच्छति अदाह कोपि वन्य सन दाह्य द्रव्य समाश्रयात तत्र लब्धात्मग्रस्तस्य दग्धा दाह्यस्य न स्वतः यथा ज्ञातवेवात्मा देवताद्यात्मकारिक देवतादि शरीराद्यैर् देवतादिन् नियच्छति स्वतस्त्वकर्णो देहो निर्गुणो भेद एव च चिदाभास समोहत्थ कार्ये तत्पानि वीक्षते इति वार्तिककार बोलते हैं स्वकार्य भूता अंतर्यामी का कार्य रूप है ये कौन पृथ्वी परंपरा से कार्य रूप में है साक्षात कार्य तो सूत्रात्मा है चलते चलते चलते पृथ्वी बनी हुई है स्वकार्य भूता स्व से लेना अंतर्यामी अपना जो कार्य है कार्य बनी हुई पृथ्वी है स्वकार्य भूता पृथ्वी तामेव पृथ्वी उसी पृथ्वी को में जो अपना कार्य रूप पृथ्वी है तत्सृष्टवा तदेवान प्राविशत है ना जो अपना कार्य है अंतर्यामी का कार्य सब मानी ईश्वर का कार्य मानते हैं यही है स्वकार्य भूताम तामेव पृथ्वी अपना कार्य स्वरूप जो पृथ्वी है उसी पृथ्वी को मोह वर्तमना उस पृथ्वी पर कैसे प्रवेश कर अज्ञान के कारण से मोह रूपी ज्ञान के मार्ग से मोह वर्तमना अपने आप तो प्रवेश हो नहीं पाएगा ना अज्ञान के माध्यम से प्रवेश होना मैंने अज्ञानी को दिखता है पृथ्वी में हाई दिखता है मोह वर्तमना मोह के अज्ञान के माध्यम से तत्र लब्ध विशेष साधन पृथ्वी में विशेष लब्ध होगा वहां दिखाई पड़ेगा माने नियामक रूप से भाषेगा क्या भाषेगा विशेष लब्ध होता हुआ प्राप्त होता हुआ तत्र माने पृथ्वी हम उस पृथ्वी में विशेषण तामेव अयम नियच्छति अयम अंतर्यामी तामेव पृथ्वी नियच्छति नियंत्रण करता उसको कैसे कहते हैं कैसे उसके पास कुछ नहीं तो कैसे करेगा नियंत्रण नियंत्रण के लिए कार्य करना होना चाहिए शरीर नहीं इंद्रिय नहीं कैसे हो तो अपाणी पादो जबनो ग्रहिता वाला है तो कैसे होगा तो कहा अदाह कोपी बन्निश्यान सन बाह्य द्रव्य समाश्रयात तत्र लब्धात्मक दग्धा दाह्यस्य न स्वतः दृष्टांत देते जैसे दाह अग्नि जो है ना स्वतः दाहक नहीं है स्वतः जला नहीं सकती अग्नि, जब गाह्य जो द्रव्य होंगे ईंधन जो होगा उसके आश्रय करके जलाने लग जाता है। इसी प्रकार वो जो अंतर्यामी है वहां विशेष न होने पर भी कार्य का नियंत्रण करके कार्य पे आ जाता है, किसके, ये पृथ्वी आदि का आश्रय लेकर के, अज्ञान के मार्ग से पृथ्वी आदि में होकर कहा अदाहक हो भी बहनी से सन, अग्नि का स्वरूप वास्तव में अदाहक स्वरूप, अदाहक स्वरूप नहीं है, स्वरूप अतः सन दाह्य द्रव्य समाश्रय है, जो दाह्य द्रव्य ईंधन है काष्ठादि है उनके आश्रित आश्रय लेकर तत्र मन काष्ठाद ईंधन ईंधन में लब्धात्मक अग्नि अपना स्वरूप प्राप्त कर जाता है, कौन सा स्वरूप, जलाने वाला स्वरूप प्राप्त कर जाता है, तस्य दग्धा दाह्य से न सोता, उसका दग्धा बनता है दाह्य से दग्धा, तस्य दाह्य से दग्धा, उस दाह्य का दस्ता होता है दग्धा बन जाता है, जलाने वाला हो जाता है अग्नि, किंतु स्वतः नहीं ना, स्वतः स्वतः जलाने वाला नहीं है, वैसे यहां अंतर्यामी भी स्वतः नहीं, अज्ञान के माध्यम से होकर के पृथ्वी में होकर पृथ्वी को नियंत्रण करने वाला हो जाता है, स्वतः नहीं। यथा जे दृष्टांत यथा पूर्व में लेना, यथा ज्ञाता ज्ञात एव आत्मा देवताद्यात्मकारिक देवतादि शरीराद्यर देवतादि नियच्छति, कहा ज्ञात आत्मा ने प्रकाश स्वरूप आत्मा, ज्ञात आत्म प्रकाश अर्थ में ज्ञात एव आत्मा, कहा ज्ञात एवं आत्मा, आत्मा प्रकाश स्वरूप होता हुआ भी, ऐसा होता हुआ भी देवतादि आत्मकारी का, देवतादि के जो अपना कार्य है देवतादि आत्मा को उसका कार्य है, अंतर्यामी का कार्य आत्मा का है, होने पर भी कार्य गच्छति कार्य का उस कार्य में जाने वाला हो जाता है, देवतादि शरीर आद्य अपना शरीर नहीं उसका, देवतादि के शरीर के द्वारा ही उसको नियंत्रण करता है देवतादि, देवतादि शरीर आद्य देवतादि नियच्छति, देवतादि के शरीर के द्वारा ही देवता आदि के नियंत्रण करता है, स्वतस्तु अकर्णो देहो निर्गुणो अभेदेवत, निर्गुणे नहीं है निर्गुणो है वो मात्रा छूटा हुआ है, स्वतस्तु अकर्णो देहो, स्वतः क्या है, कारण भी नहीं देह भी नहीं है, स्वतः अंतर्यामी में इंद्रिया भी नहीं है शरीर भी नहीं है, स्वतस्तु अकर्णो अदेह, कारण भी नहीं है देह भी नहीं है, क्यों, निर्गुण गुण रहित है वो, निर्गुण है, नियंत्रण करने की शक्ति भी नहीं वहां स्वतः, निर्गुणो अभेद एवच, अभेद है क्योंकि नियंत्रण करने के लिए भेद होना पड़ेगा, दूसरे को नियंत्रण करना है, किंतु स्वतः तो अभेद है, किंतु अज्ञान के मार्ग मोह भ्रम बना पहले लगा दिया, अज्ञान मार्ग को ले सहारा लेकर के नियंत्रण करने वाला हो जाता है, देखिए जैसे अग्नि का दृष्टांत दिया, अग्नि का स्वरूप स्वतः अदाहक है, होते हुए भी दाह्य काष्ठादि के आश्रित होने पर उसको जला देता है, कोई नियंत्रण के समान है, ठीक है, चिदाभास सोमोहत्थैर कार्य तद्वान इवेक्षते, कहा चिदाभास सोमोहत्थय, अपने अज्ञान से उत्पन्न जो चिदाभास है ना स्वोहत्थय, स्व से लेना अंतर्यामी ईश्वर, उसका जो अज्ञान है उसके द्वारा उत्पन्न जो चिदाभास है उसके द्वारा वो कार्य के द्वारा तद्वान इवेक्षते, हाँ नियंत्रण नियंत्रण करने वाला जैसा हो जाता है वो, ये कहा ठीक है, परो ही प्रतिबिंब समूह द्वारा एवं करोती है, परमात्मा जो है ना ईश्वर जो बोलते हैं परम निर्विशेष नहीं सविशेष है यहां अंतर्या में परमात्मा ईश्वर, प्रतिबिंब समूह द्वारा एवं करोती, अपने अज्ञान के द्वारा ही पृथ्वी को बनाता है वो, अज्ञान के बिना नहीं बना सकता, अज्ञान के सहारे के बिना, परो ही माने परमात्मा जो है वह प्रतिबिंब समूह द्वारा, मोह माने अज्ञान, अपने अज्ञान के द्वारा ही करोती करता है, कृत्वाच, और पृथ्वी को बना करके क्या करे, पृथ्वी बनाकर तामेव प्रविश्य तत्सृष्ट्वा तादेवान प्राविशद है, उसी में प्रवेश करके रूपांतर से प्रवेश करके प्रविश्य तत्र प्राप्त कार्य करना, उस पृथ्वी में माने प्राप्त हो जाता है उसका कार्य करना, शरीर इंद्रिया मिल जाते हैं वहां, माने जो पृथ्वी अज्ञानी देवता है वो रूपांतर है, उसके जो कार्यकरण संघात होगा वही उसका माना जाएगा, तब तत्र प्राप्त कार्य करना सन, ऐसा प्राप्त शरीर इंद्रिय प्राप्त करता हुआ होकर यच्छति नियच्छति, उसको नियंत्रण करता है पृथ्वी को, पृथ्वी देवता को यही है, इति योजना लगाना, ननु परस्य स्वतो नियंत्रत्वम नवा, प्रश्न होता है उस परमात्मा में स्वतः नियंत्रित तो है या नहीं, स्वतः नियंत्रित तो है तो अज्ञान के सहारे से दूसरे की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि श्रोता नहीं है तो दूसरे के आने पर भी कार्य नहीं कर सकता, ये शंका पूर्वादी की है। नो परस्य स्वतो नियंत्रित्व नवा, परमात्मा जो ईश्वर है उसमें, अंतर्यामी जिसको बोल रहे हैं वह उसमें स्वतः नियंत्रित्व है या नहीं। आद्य यदि है, प्रथम पक्ष है, यदि है स्वतः नियंत्रित्व है तो नियम में कार्य करना आदि अपेक्षा अनुपत्ति, फिर नियम में जो कार्य करना आदि की अपेक्षा नहीं होगी, उसकी स्वतः नियंत्रित्व तो अपने आप करेगा, तो नियम में जो वस्तु है उसके शरीर इंद्रिया आदि की अपेक्षा उसको नहीं होनी चाहिए, स्वतः है। और द्वितीय यदि नहीं है, स्वतः नहीं है नियंत्रित्व धर्म, स्वतः नहीं है वह परमात्मा, तो तद अपेक्षा है आप ही उसके अपेक्षा कार्यकरण का अपेक्षा करने पर भी तद असिद्धि, नियंत्रित्व का सिद्धि होती है, स्वतः है ही नहीं, नियंत्रित्व तो आना संभव नहीं उस स्थिति में। इति आशंक या ऐसा शंका कर उत्तर दिया दृष्टांत महा, आशंका में दृष्टांत अग्नि का दृष्टांत दिया है, स्वतः अदाहक होता हुआ है अन्य के संबंध से दाहकता आ जाती है, ऐसा ही यहां ये कहना है। अदाहको भी कहा था, अदाहको भी बनने सन, अग्नि का स्वरूप स्वतः अदाहक स्वरूप है, यदि काष्ठ आदि में हो तो दाहक दिखेगा अग्नि में नहीं दिखता, ईंधन के बिना दाहकता नहीं दिखती है। अदाहको भी बनने सन दाह्य द्रव्य समाश्रय कहा था, जो दाह्य द्रव्य है काष्ठादि हैं उनके आश्रय के द्वारा आश्रय से तत्र लब्धात्मक, वह अपने स्वरूप प्राप्त करता है, कार्यक्रम संगात लब्ध हो जाता उसको, तस्य दग्धा दाह्य से न सत, तस्य दाह्य से दग्धा न स्वतः, स्वतः दग्धा नहीं है, यही दृष्टांत दिया है। ठीक है, तत्र माने काष्ठादो, जो तत्र लब्धात्मक तत्र शब्द काष्ठादि में, लब्धात्मक ज्वाजल्यमान अग्नि जल जाती वहां, स्वभावतः वहां अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं दिखती, किंतु काष्ठादि में होते ही ज्वाजल्यमान हो जाता है। दाष्टांतिक महा दृष्टांत कहा उस परमात्मा में घटाते हैं, ज्ञातैव एवं एवं आत्मा कहा, माने प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है ना, दो प्रकार के प्रकाश होते हैं, ज्ञान के द्वारा वस्तु प्रकाशित होना और भौतिक प्रकाश से वस्तु प्रकाशित होना, ये पुस्तक दो तरह से प्रकाशित होगा, एक तो भौतिक प्रकाश के द्वारा प्रकाशित है और एक अज्ञान था पुस्तक के बारे में, हमें अज्ञान था जानकारी नहीं थी, किसी ने बता दिया जानकारी हो गई, पुस्तक प्रकाशित हो गया, ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित हो गया, प्रकाश ज्ञान प्रकाश स्वरूप होता है, वो आत्मा कैसा है, ज्ञाता एव आत्मा, प्रकाश स्वरूप है आत्मा, वो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ऐसा कहा। उक्त दृष्टांत अनुसार दृष्टांत दिया है, अग्नि का दृष्टांत दिया इसके द्वारा, चित धातु जो चेतन तत्व है परमात्मा है धातु, ऐसा नियंतव्य देवता भूत भूतादि समूह कृत कार्यगत, नियंतव्य जो देवता है ना भूतादि, जो भूत आदि हैं देवता हैं इत्यादि, उनका स्वमोह कृत कार्यगत, उन देवता कार्य में चला गया अपने अज्ञान के द्वारा, उस कार्य में पहुंच गया, नियम में देवता भूत जो है उसके पास पहुंचा हुआ है परमात्मा अज्ञान के माध्यम से, देवता आदि ने तदीय कार्यकरणा नहीं रहे बनी अच्छी, उन देवतादियों को देवताओं के पास पहुंचा हुआ अज्ञान के द्वारा, उन्हीं देवताओं को उन्हीं के कार्यकरण के द्वारा उन्हीं को नियंत्रण करता है, अपना कार्यकरण तो है ना शरीर इंद्रिय नहीं है, उन्हीं के शरीर इंद्रियों के द्वारा उनका नियंत्रण करता है। ठीक है, हमें कहते हैं स्वकीय करणादि वीर नियंत्रित्व असंभवे, अपने करण आदि के द्वारा नियंत्रित्व आना संभव नहीं, क्यों उसमें है ही नहीं, न इंद्रिय है न शरीर है, स्वकीय करणादि वीर कर आदि से लेना शरीर करण इंद्रिय के शरीर के द्वारा नियंत्रित्व संभवे, नियंत्रित्व यदि संभव हो होने पर किम पर अपेक्षा, दूसरे की कार्यकरण की अपेक्षा क्यों रखा, यह शंका आगे तो कहा स्वतस्तु इत्यादि कहा था, स्वतस्तु अकरणो देहो अदेहो कहा, स्वतः तो करण भी नहीं देह भी नहीं उसका, अपाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्यत्य चक्षु सस्मृत करना सव्यक्ति व्यक्तम तथा तमाहु रजम पुरुषम महंतम श्वेतासुर परिषद है, हाथ पैर आदि नहीं है किंतु दौड़ता है, अपाणी पाद जवनो ग्रहित हाथ नहीं है पकड़ता है, उसी के हाथ से उसी को पकड़ता है, ऐसा है वह, यही है सहस्र शीरसा पुरुष बोलते हैं, हजारों सिर है, ये जो सिर है ना उसी का सिर, इसी के सिर उसका सिर माना जाता है, ऐसा है क्यों, उसी का कार्य है ये, अपाणी पादो हाथ पैर नहीं, जवना दौड़ने वाला है, यू गत धातु है, पैर नहीं है दौड़ता है, और हाथ नहीं है ग्रहिता है पकड़ता है। पश्यति अचक्षुभूषण, आंख नहीं किंतु देखता है, इन्हीं आंखों से देखता है वो। पश्यत्य चक्षु सश्रोत्य कर्ण अकर्णासन श्रोती, कान नहीं है सुनता है। सव्यत्य विद्यम, जितने जानने योग्य वस्तु है सबको वही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। बाकी दो चार वस्तु को जानने से बहुत कुछ अपने को समझता है कि हाँ मैं बहुत पंडित हो गया हूं, नहीं जानता। इसी क्षेत्र का जो कुछ होगा थोड़ा बहुत जानता है, इसके नीचे भी क्या है पता नहीं उसको, ऊपर क्या है पता नहीं उसको। तो ये इसमें अभिमान करना पड़ता है। सव्यक्ति वेद्यम, जो वेद्य पदार्थ जानने योग्य पदार्थ है तो वही जानता है, न तो तस्यास्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई भी नहीं है। तमाहु रज्रम पुरुषम महांतम, उसको अग्रपुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महांतम महापुरुष कहा जाता है, अग्रपुरुष कहा जाता है। ये कहा श्वेता सूत्र प्रश्न में, उसे यहां भी है। तो कहा स्वतस्तु अकर्णो, कहा स्वतः तो अकर्ण है, कर्ण रहित इंद्रिय रहित है, अदेह देह रहित है, निर्गुणो गुण रहित है, यह स्थिति है। नियंत्रण करना भी संभव नहीं है, गुण रहित है, निर्गुण है। अवेद वचा नियंता और नियंतव्य तो होना भी संभव नहीं, स्वतः तो माने अज्ञान के आश्रय लिए बिना नियंता और नियम में दो होना भी संभव नहीं है। क्यों? अद्वैत है वो, अवेद है वच कहा, अवेद है वो, यह स्थिति है स्वतः। हाँ, अज्ञान को लेकर के सारा ये व्यवहार चल रहा है, नियंता और नियंतव्य आदि सब बन रहा है। अज्ञान को लिए बिना बनता नहीं सोता तो अभेद है, स्थिति है ये बताया। अच्छा, एक नंबर टिप्पणी हो गई ना, आगे दो नंबर रहा, यह पृथ्वी अंतरो यमयति, इसके ऊपर है। एक नंबर और है, दो नंबर पहले हो गया, यह पृथ्वी हो गया था। चलो अभाष्य है, यह पृथिव्याम तिष्ठन भवती, तिष्ठन रहता हुआ ऐसा अर्थ आता है, सत्यंत है था धातु से सत्री कर तिष्ठन बनता है, तो आगे भवती क्रिया जोड़ देना, क्योंकि ये एक क्रिया में सत्री नहीं लगती, आगे दूसरी क्रिया होनी चाहिए। खाता हुआ जाता है, सोता हुआ बोलता है, ऐसा ऐसे बोलते हैं ना, तो पहले वाले में सत्री लगती है, बाद में तिगंता लगता है, ऐसा होता है, यह स्थिति है। तो ये कहा यह पृथिव्याम तिष्ठन मंत्र में भाष्यकार एक भवती को अध्यार कर देते हैं, जो पृथ्वी में रहने वाला होता है। सो अंतर्यामी, वह अंतर्यामी वही है जो पृथ्वी के में रहने वाला है, वह अंतर्यामी, ऐसा अर्थ आएगा इसका, यही अर्थ आएगा। कहा तीन नंबर टिप्पणी का, वर्तमान तिष्ठन माने वर्तमान, माने पृथ्वी में रहता हुआ उसको अंतर्यामी कहा जाता है, यह अर्थ है। नानो सर्व पृथिव्याम तिष्ठति, यह प्रसंग आएगा, सबके सब तो पृथ्वी में रहते हैं, तो अंतर्यामी कैसे व्यावृत्ति होगी अंतर्यामी की? सर्व पृथिव्याम तिष्ठति इति सर्वत्र प्रसंगो माभूत इति निशिनष्टि, कहते हैं माने सभी पृथ्वी में रहते हैं इस प्रकार, सर्वत्र प्रसंग सभी अंतर्यामी हो जाएगा, तब तो मनुष्य आदि जितने भी चाहे सब पृथ्वी में रहते हैं, सब अंतर्यामी हो जाएंगे, कहीं ऐसे प्रसंग ना हो जाए, ऐसे आपत्ति ना आए, इसलिए विशेषण लगाती है श्रुति। क्या बोलती है? या पृथिव्या अंतरो बोलती है, पृथ्वी के भीतर है, बाहर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, ऐसा श्रुति ने कहा। एक कहा टिप्पणी चार नंबर की, कहा प्राणी समूह, पृथ्वी में जितने प्राणी समूह है ना, वो भी तो पृथ्वी में है, तो यह पृथिव्याम तिष्ठन जितना बोलेंगे तो ये भी ये अंतर्यामी की अतिव्याप्ति होगी। तब कहा नहीं, यह पृथिव्या अंतर, पृथ्वी से जो भीतर है, प्राणी समूह बाहर है, प्रतिभा अंतरो कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहा तस्य अचेतन नेत्र अपेक्षा द्वारा, हाँ वो जो पृथ्वी है ना अचेतन है, उसके नियंता का अपेक्षा है। अच्छा, प्रतिभा अंतरो माने अभ्यंतर, पृथ्वी के भीतर माने अंतर माने अभ्यंतर, पृथ्वी के भीतर है अंतरा में, कहा कि प्राणी समूह तो बाहर है, वो भीतर है। तत्र एतत्स्यात्, इस विषय में यह हो क्या? तीन नंबर दो नंबर टिप्पणी कहा तथापि एतादृश पृथ्वी अभिमान देवतायाम अति प्रसंग, फिर भी पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के अभिमान देवता भी तो है ना, तो उसमें अतिव्याप्ति होगी, पृथ्वी के भीतर है पृथ्वी के अभिमान देवता, यह संग्रह है। तथापि एतादृश पृथ्वी अभिमानी देवता, इस प्रकार की पृथ्वी के भीतर, एतादृश पृथ्वी के भीतर रहने वाला जो अभिमानी देवता है उस अति प्रसंग माने अतिव्याप्ति होगी, अंतर्यामी का लक्षण वहां चला गया। तब तस्याश्च नियम्यमान सूत्रात्मकत्वात् न अंतर्यामित्व, और जो पृथ्वी के जो ये भीतर है वह नियम्यमान है, वो नियंता नहीं है, वह अभिमानी देवता है, नियम्यमान है, वो सूत्र रूप है, कैसा जैसे सूत्र नियम में होता है अंतर्यामी का, इस प्रकार है, उन्हें से अतिव्याप्ति हो रही है, शंका कर दी पूर्वादि ने, तो उसके उत्तर में कहते हैं नहीं तत्र एतस्याद, इसमें ऐसा होगा पृथ्वी देवता अंतर्यामी इत्यतः, या प्रश्न उठेगा पृथ्वी देवता ही अंतर्यामी सिद्ध हो गया, पृथ्वी के भीतर है क्या, इसको उत्तर देते हैं आगे, यम अंतर्यामी पृथ्वी देवता भी न वेद, ये कहते हैं जिस अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानते, यम अंतर्यामी यम पृथ्वी न वेद, इसका अर्थ कर रहे हैं यम पृथ्वी अंतर्यामिणम, जिस अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी न वेद, पृथ्वी देवता भी नहीं जानता, मई अन्य कश्चित वर्तते, मेरे से भिन्न कोई यहां है ऐसा नहीं जानता, मैं तो हूं यहां किंतु मेरे से भिन्न कोई है, ज्ञान नहीं किसको, पृथ्वी देवता को ज्ञान नहीं है, ऐसा है। तीन नंबर टिप्पणी है ना, अहमेव पृथ्वी अधिष्ठात्री सर्वम जगत विभर विधि अभिमान, पृथ्वी देवता का अभिमान ऐसा होता है, कैसा अभिमान होता है उसके बाद, अहमेव पृथ्वी अधिष्ठात्री, पृथ्वी के अधिष्ठाता देवता मैं ही हूं, और सर्वम जगत विभर भी, मैं सारे जगत के भरण पोषण करने वाला मैं हूं, माने उसकी पृथ्वी के ऊपर जितने प्राणी हैं सबको भरण पोषण करने वाला मैं हूं, एक कहा इसी अभिमान, ऐसे अभिमान वाली देवता है, अभिमान वाला देवता है वो, देवता से वो तो इसमें माने संस्कृत में पुल्लिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, हिंदी में पुल्लिंग प्रयोग करते हैं, अभिमाना बोल दिया, ताप लगा के बोल दिया, अभिमान वाली देवता है वो माने संस्कृत के हिसाब से, जो तलंत है तलंतम स्त्रिया, तल प्रत्यांग जो होता है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है संस्कृत, देव शब्द से तल करेंगे देवताओं के समूह को देवता कहा जाता है, कहा यम अंतर्यामिणम पृथ्वी देवता न वेद मई अन्य कश्चित वर्तते, ऐसा कहा आगे, यस्य पृथ्वी शरीरम, जिस अंतर्यामी के शरीर पृथ्वी ही है, पृथ्वी से अतिरिक्त शरीर नहीं है, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य च उसी का अर्थ, यस्य च पृथ्वी एवं शरीरम, पृथ्वी ही शरीर है उसका, अतिरिक्त अपना शरीर नहीं, नान्यत अन्य शरीर नहीं उसके पास, दूसरा अपना शरीर है, पृथ्वी देवता आया या शरीरम, उसी का अर्थ और करते हैं, पृथ्वी देवता का जो शरीर है कौन शरीर है, पृथ्वी शरीर है, पृथ्वी अभिमान देवता का शरीर क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी देवता आया या शरीरम, पृथ्वी देवता की जो शरीर है तदेव शरीरम, यस्य वही शरीर इसका जिसका है अंतर्यामी का, वही शरीर है अपना शरीर नहीं है, शरीर ग्रहणम च उपलक्षणार्थम, शरीर ग्रहण किया है यहां वह उपलक्षण के लिए, इंद्रिय भी लेना है यहां, एक अर्थ मूल में इंद्रिय नहीं आया, कारण नहीं आया, शरीर ग्रहणम च उपलक्षणार्थम, उपलक्षण के लिए है, करणम च पृथ्व्या तस्य, करण भी जो पृथ्वी का है उसी उस वही उसका है, जो पृथ्वी देवता का जो जो इंद्रियां होंगे जो करण होंगे वही करण अंतर्यामी का है, स्वकर्म प्रयुक्त ही कार्यम करणम च पृथ्वी देवता, देखो पृथ्वी देवता का, पृथ्वी देवता अपने कर्म के आधार पर पृथ्वी शरीर प्राप्त किया है उसने, जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाला जीव है वैसे पृथ्वी के भीतर एक जीव है, कौन है, पृथ्वी अभिमानी देवता, जैसे मैं मनुष्य हूं करने वाला बैठा है यहां, उसी प्रकार वहां भी है पृथ्वी अभिमानी देवता है, तो कहते हैं वह स्वकर्म प्रयुक्त, उस अपने कर्म के द्वारा प्राप्त है उसको वो शरीर पृथ्वी, उसको पृथ्वी देवता को स्वकर्म प्रयुक्त भी कार्यम करणम च पृथ्वी देवता आया, पृथ्वी देवता को जो शरीर और इंद्रिय जो प्राप्त है अपने कर्म के द्वारा प्राप्त है, वायु जैसा कर्म किया था उसके आधार पर प्राप्त है वो, पृथ्वी बनना था पृथ्वी बना हुआ है वो, तदस्य स्वकर्मा भाव, वो जो अपने कर्म के द्वारा होने वाला जो शरीर इंद्रिया है वह इसका नहीं है, अस्य माने अंतर्यामी स्वकर्मा भाव, वो यहां होना शरीर इंद्रिय अपना होना समझे को, इसका अपना कर्म नहीं है अंतर्यामी का, ईश्वर का कोई कर्म नहीं माना जाता, तद माने कर्म अस्य स्वकर्मा भाव अंतर्यामी नित्य मुक्त, क्यों अंतर्यामी जो एक तो नित्य मुक्त है और दूसरी बात कर्म अपना कर्म नहीं है, इसलिए उसी के शरीर जो होगा उसी के शरीर इसका शरीर माना जाएगा, उसी का जो इंद्रिय होगा पृथ्वी आयु मानेगा उसी वही इंद्रिय इसका माना जाएगा, एक नित्य मुक्तत्वात् चार की टिप्पणी में कहा स्वकर्मा भावे इदम हेतु, ये नित्य मुक्तत्व तो हेतु दिया किसके लिए, अपना कर्म के अभाव, अंतर्यामी का अपना कर्म नहीं है ईश्वर का, इसके लिए कहा। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्व दूसरा हेतु देते हैं, दूसरे के लिए कर्तव्य करने के स्वभाव है उसका, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, परार्थ स्वार्थ कोई नहीं कार्य, स्वार्थ कार्य करने के लिए अपने इंद्रिया शरीर चाहिए, दूसरे के लिए उन्हीं के लेकर के उन्हीं को किया जाता है। जैसे किसी गांव में कुछ उपकार करना, स्कूल आदि बनाना हो तो उसी गांव के चंदा उठा करके वही काम कर दिया जाता है, अपना खर्च करने की जरूरत नहीं होती वहां, मानी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कर देता है। इसी प्रकार ईश्वर भी इसी प्रकार है, ये कहते हैं परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्व, तो अंतर्यामी जन दूसरे के लिए कर्तव्यता का स्वभाव वाला है, अपने लिए कर्तव्य नहीं उसका, दूसरे के लिए उपकार करने का स्वभाव वाला है, माने से परस्य इत कार्य करण, दूसरे का जो कार्यकरण होगा तो शरीर इंद्र होगा, तदेव अस्य उस इसका वही कार्यकरण माना जाएगा, न स्वतः स्वतः नहीं तदाह वही कहते हैं, स्वतः नहीं उसका कार्यकरण नहीं है, क्यों परार्थ कर्तव्यता वाला है वो, तो उसी के कार्यकरण को लेकर के इसका भी कार्यकरण वही माना जाए, उसी के कार्यकरण से उसी का काम करवाते हैं, ऐसी स्थिति है। एक पांच से लेकर सात तक की टिप्पणियां हैं, पांच में कहते हैं पर प्रयोजन से या कर्तव्यता, हाँ पर प्रयोजन के लिए जो कर्तव्य होगा ना उसमें अपने शरीर इंद्रिय न होने पर भी काम कर सकता है, अपने पास धन न होने पर भी दूसरे को उपकार कर सकता है, व्यक्ति वहीं चंदा करके वहीं काम कर सकता है, उन्हीं को लेकर उन्हीं के उपकार करना, यही है पर प्रयोजन से या कर्तव्यता, पर प्रयोजन के लिए जो कर्तव्यता है वह तत्संपादक स्वरूपत्व, उसके संपादन करने का स्वरूप है किसका, अंतर्यामी का, ईश्वर का, इसलिए अपना कार्य करने शरीर इंद्र की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं के शरीर इंद्र के माध्यम से उन्हीं का उपकार करना है, यह तथा च परार्थ कर्तु, जो परार्थ पर दूसरे के लिए कार्य करने वाला जो व्यक्ति होगा परार्थ कर्तु हो, कुतः स्वकर्मा, कहां से स्वकर्म होगा उसका, अपना कर्म नहीं होता, स्वकर्म है ही नहीं, तो अपना कर्म नहीं तो कर्म के बिना शरीर इंद्र कैसे प्राप्त करना उसने नहीं कर सकता। अभी च स्वरूपतः एवं परार्थ संपादन समर्थस्य, स्वरूपेण परार्थ संपादन स्वरूप होता है, कोई पदार्थ ऐसा है, कोई तो कार्य करते हुए दूसरे को करवाते हैं किंतु बिना कार्य किए हुए भी दूसरे को कार्य कराने वाले हैं, कुछ पदार्थ है जैसे चुंबक आदि का दृष्टांत है, अपने में कुछ कार्य के बिना भी दूसरे में हलचल पैदा कर देता है। अभी स्वरूपतः एवं परार्थ संपादन समर्थस्य, स्वरूपेण दूसरे के परार्थ संपादन करने के जिसके समर्थ है उसमें समर्थ है जो व्यक्ति, स्वरूपतः हाथ पैर शरीर आदि के बिना ही का अपेक्षा कार्य करने से, उसको क्या अपेक्षा करेगा वो कार्य करने से संघात की, वो स्वरूप से दूसरे को उपयोग कर सकता है, शरीर इंद्रियों की आवश्यकता क्या अपेक्षा करेगा, नहीं कर सकता। यश तो अर्थ साध्य, जिसको पर अर्थ साध्य होगा, जिसको प्रयोजन साध्य होगा, जिसको तस्य तद अपेक्षितम, उसके लिए कार्य करने की अपेक्षा होगी, कुछ करना चाहता है स्वर्ग चाहता है अमृत चाहता है, शरीर इंद्रिय के बिना कर नहीं सकता हो, उसका अपेक्षित है कार्य करने संघात, तत् सान्निध्यम च सान्निध्य मात्र आदेव, और जो उसके क्या होगा सान्निध्य मात्र से हो जाता है काम, ईश्वर के लिए सान्निध्य मात्र से कार्य हो जाता है, तत्सान्निध्यम च सान्निध्य मात्र आदेव तदस्य इति उच्यते, इसलिए वही यहां कहा जाता है उसका, उसके जो शरीर इंद्रिया है वही शरीर इंद्रिया इसकी है कहा जाएगा, न तो तत्र अभिमानात, माने पृथ्वी अभिमान देवता के जो कार्यकरण संघात है उस अभिमान के कारण से इसका कार्यकरण संघात वो नहीं बताया गया, उसे सान्निध्य है इस इतने मात्र से कहा गया, नहीं अभिमान के कारण नहीं, जैसे पृथ्वी अभिमान देवता अभिमान करता है मेरे शरीर मेरे इंद्रियां करके बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ ये कहा गया, इति विवाह निम ऐसा विचार करना चाहिए करके कहा। आगे भाष्य में कहते अच्छा छह सात भी है, छह में कहा न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, श्वेता सूत्र परिषद है उसके, तस्य माने परमात्मा ईश्वर से कार्यम करणम च न विद्यते, शरीर भी नहीं इंद्रिया भी नहीं, इति मंत्र बलनाथ कहा, यह श्वेतासूत्र परिषद का है, तदाह सात की टिप्पणी कहा उक्तम सर्वम विपरीत श्रुति रहा, यह सब को लेकर के श्रुति बोलती है, श्रुति क्या बोलती है कहा यश पृथ्वी शरीरम कहा, जिसके पृथ्वी ही शरीर है और पृथ्वी में जो इंद्रिया वही इंद्रिया है उसकी, जिसकी अन्य नहीं, देवता कार्यकरण से ईश्वर साक्षी मात्र सान्निध्य नहीं नियम है ना प्रवृत्ति में, कहते देवता जो पृथ्वी अभिमानी देवता है ना उसके जो कार्यक्रम संघात जिसके सान्निध्य मात्र से इसकी प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, जिसके सान्निध्य से ये जो पृथ्वी अभिमानी देवता का जो शरीर और इंद्रिया है उसके उसके जिसके सान्निध्य से प्रवृत्ति होती है वह है अंतर्याम। यही कहना चाहते हैं देवता कार्यक्रम से देवता पृथ्वी अभिमानी देवता, तो पृथ्वी अभिमानी देवता के कर्मस्य ईश्वर साक्षी मात्र सान्निध्य न, ईश्वर साक्षी ईश्वर रूप जो साक्षी है उसके सान्निध्य मात्र से ही नियमे न प्रवृत्ति निवृत्ति, नियमत प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, माने इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट में निवृत्ति, ये हो जाता है निवृत्ति दर्शनात होगा निवृत्ति स्याता प्रवृत्ति निवृत्ति हो ऐसा होना ऐसा है स्याता। आठ नंबर की टिप्पणी दी है ईश्वर रूप साक्षी मात्र, ईश्वर अलग साक्षी अलग नहीं, ईश्वर साक्षी करके दिया है ईश्वर रूप जो साक्षी है उसके सान्निध्य मात्र से पृथ्वी देवता के जो शरीर इंद्रिया को प्रवृत्ति या निवृत्ति, इष्ट में प्रवृत्ति अनिष्ट से निवृत्ति स्याता, ये होना होता है ये ऐसा हो। या इद्रिक या पृथ्वी पृथ्वीम यमयति आगे अर्थ है, या पृथ्वीम यमयति या माने इद्रिक ईश्वर जो सान्निध्य मात्र से प्रवृत्ति निवृत्ति कराने वाला है, माने पृथ्वी देवता के जो कार्यक्रम संघात है वही ईश्वर उसका माना जाता है जिसका, या इद्रिक ईश्वर इस प्रकार का ईश्वर है नारायणाख्य जिसको नारायण शब्द से कहा जाता है नारायणाख्य नरा जीवा नरे बनार ऐसा कहा है, नर कोई नार का नर बने जीव नरे बनार प्रज्ञा आदि व्यस्त अण प्रत्यय लगाए तो नारा बन जाता है, तेसाम अयनम नारायण इनकी जो गति है वो नारायण है, इनकी गति जैसे जल की गति समुद्र है, कहीं से भी जाए अंतिम समुद्र में जाना है, ये कहीं भी भटके भटकते भटकते पहुंच रहा है उसी में पहुंच रहा है, इसलिए नारायण शब्द से कहा जाता है, नरों का गति है आश्रय है। यह इद्रिक यह इस प्रकार का जो ईश्वर है जिसकी चर्चा अभी हो गई अंतर्यामी की, इद्रिक ईश्वर है उसको ईश्वर शब्द से कहा जाता है अंतर्यामी को, नारायणाख्य जो नारायण नाम है जिसका, नारायण आख्या यश्य नारायण है नाम जिसका, पृथ्वीम यह पृथ्वीम यमयति ऐसा है मंत्र में उसका अर्थ करते हैं, यह पृथ्वीम माने पृथ्वी से बताओ क्या यम नियमन करने के इसको पृथ्वी देवता को, पृथ्वी देवता का नियंत्रण करता है कहा, यमयति माने नियमित नियमयति कहा नियंत्रित करता है यही आता है। एक और दो की टिप्पणी कहा ननु एतादृशो अंतर्यामी नास्ति एव, जिस प्रकार आपने अंतर्यामी का वर्णन किया जो पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी जिसको नहीं जानती है और पृथ्वी जिसका शरीर है इत्यादि जो कहा और जो पृथ्वी को नियंत्रण करता है, ये ऐसा देवता नहीं है बोलते, ये शंका है ननु एतादृशो अंतर्यामी नास्ति, इस प्रकार का अंतर्यामी तो नहीं है अस्ति एव नास्ति एव तत्सत्तायाम प्रमाण, अंतर्यामी के अस्तित्व में प्रमाण तो मिलता नहीं, कोई शास्त्र में प्रमाण तो है ना अंतर्यामी है करके, ये शंका आगे तो कहा अरे बाबा तैतृपनिषद पढ़ा है क्या, भीषास्मादवात्मपदे भीषो देति सूर्य भीषा अग्नि से वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम ऐसा भीषावश तैतृपनिषद पढ़ा तुमने यही कहते हैं भीषास्मादवापदे अस्मात भीषा इसके डर से, भीष शब्द का तृतीय भीषा इसके डर से भय से, ये भी भय धातु है भय से, बात प्रबदे वायु चलते 24 घंटा वायु चल रही है, यदि कोई पीछे डर न हो कोई व्यक्ति न हो पीछे तो व्यक्ति आलसी बन जाता, यदि हम लोग जैसे आलस्य करते हैं वैसे एक दिन के लिए एक मिनट के लिए वायु आलस्य कर दे ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो क्या स्थिति हो जाए, संसार रहेगा नहीं रहेगा, तो 24 घंटे अहर्निश सेवा है उसकी, अगर पीछे कोई डंडा लेके खड़ा न हो तो ऐसी सेवा नहीं कर सकता, सेवा वायु सेवा कर रहे सब प्राणी मात्र के, इसके मतलब किसी का डर है जिसके डर से ये होता है ये कार्य हो रहा है, विशास बात बात प्रकृति विषो देती सूर्य, सूर्य हमेशा उदय प्रतिदिन उदय होना अस्त होना है अपने समय पर होना है, यदि आधा घंटा भी किसी दिन एकाएक देरी हो जाए या की क्या स्थिति होगी संसार में, आधा घंटा 5 मिनट भी देरी हो जाए एक ही कल के समय से आज के समय 5 मिनट देर हो जाए सूर्य उदय में क्या स्थिति होगी, हाहाकार मच जाएगा, नियमित उदय है विषो देती सूर्य विषाद अग्निश्चय, अग्नि को जलाना पड़ता है, आहुति जलाना तो अच्छा, मुर्दा को भी जलाना पड़ता है। यदि स्वतंत्र हो तो मुर्दे को नहीं जलाना, जलाती अग्नि, मैंने आहुति को जलाती, अच्छी बात है, मैंने शब्द को नहीं जलाती, किंतु स्वतंत्र नहीं है, डर है ये पद से न निकाल दे, डर है इसलिए काम कर रही है, जिसके डर से है वही है ईश्वर, उसी को बोलते हैं विषाद अग्नि से बाईस मृत्यु धावत बन जाए, विषात्मा धाप कहते विषो देते सूर्य, विषाद अग्नि से सूर्य से अग्नि सूर्य मृत्यु धावत, पांचवा जो मृत्यु 24 घंटा दौड़ रहा कहीं ना कहीं, एक मिनट फुर्सत नहीं, एक सेकंड फुर्सत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के प्राणी को लेना है, कितना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड है, कितना दौड़ना पड़ता होगा मृत्यु को, मृत्यु अकेला है, कई जगह लेना है, और कोई भी व्यक्ति को दया आती है कि मारना ठीक नहीं है, किंतु पीछे कोई है जिसके कारण से मारना पड़ रहा है, प्रमाण है अंतर्यामी के विषय में कहा विषास्वाद बात को बधे भीषो देती सूर्य, ये कहा भीषा अग्नि से बायुश्च मृत्यु धावती कहा। यह इंद्रिक ईश्वर नारायण के पृथ्वी में पृथ्वीतवान यमान नियम है विधि, दो नंबर टिप्पणी में कहा नियम है विधि को आते हैं। अच्छा और भी स्मृति ये तेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी दयावा पृथ्वी, यही है विद्रते तिष्ठता ऐसा आएगा, तो पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करके बैठे हुए हैं जिसके कारण से इत्यादि, यह अगले ब्राह्मण में आने वाला है, तो गार्गी के ब्राह्मण में इसी के प्रशासन में, इसी के शासन में, इसी अक्षर के शासन में, यहां अंतरिया में शब्द से कहा वहां ऐसे बोले अक्षर बोलेंगे, माने अक्षर माने वहां निर्विशेष में जाएंगे, वहां इस अक्षर के शासन में हे गार्गी द्यावा पृथ्वी विद्रतो तिष्ठता, इस धरती और वो धारित किए हुए बैठे हैं, धरती के नीचे जल, जल में एक पत्थर डालते डूब जाता है, किंतु पृथ्वी में इतना बोझ है, अपना ही बोझ उसके ऊपर प्राणियों का बोझ, फिर भी पृथ्वी नहीं डूब रही है, जिसके शासन में ऐसा है इत्यादि, यहां भी आना है कहा। दो नंबर का नियम है ना प्रवर्तित प्रवर्तित कहा, नियमत प्रवृत्ति कराता है जिसको, ठीक है पृथ्वी देवता को नियमत प्रवृत्ति कराता है, यह अर्थ है एक कहा, माने स्व्यापारे अंतरो अभ्यंतर तिष्ठन, ऐसा किसमें नियमन करेगा, स्व्यापारी उसके व्यापार में, किसमें पृथ्वी देवता का जो व्यापार होगा उसके व्यापार में नियंत्रण करता है, अंतर माने अभ्यंतर तिष्ठन भीतर रहता हुआ नियंत्रण करता है, उसके भीतर रह करके नियंत्रण करता है, ये सत्य आत्मा ये तुम्हारी आत्मा है सर अंतर्यामी अमृत है, जिस अंतर्यामी के बारे में पूछा ना तुम्हारी आत्मा ही अंतर्यामी, ये सत्य आत्मा ते माने ये सत्य आत्मा माने ते तब मम च तुम्हारा नहीं मेरे भी आत्मा वही है, तब मम च मेरे भी वही है तुम्हारे भी वही आत्मा स्वरूप, आत्मा माने स्वरूप मम च सर्वभूतानाम च तुम्हारी मेरी मात्र नहीं सारे प्राणी मात्र की आत्मा है वो भवंती दुखदान सभी भूतों का स्वरूप वही है, उसमें कल्पित है सर, तुम भी कल्पित हो मैं भी कल्पित हूं सब कल्पित है, उपलक्षणार्थम ये सत्य आत्मा सर्वांतर ते पद जो है उपलक्षण के लिए है, ते मात्र नहीं मैं मेरे भी और सर्वभूतों को भी सत्य आत्मा है स्वरूप है आत्मा मैंने स्वरूप, ये तत् अंतर्यामी ये ही अंतर्यामी यद त्वया पृष्ठो जो तुमने पूछा ना अंतर्यामी के बारे में बोलो करके वही है तुम यह अंतर्यामी अमृत ऐसो अंतर्यामी अमृत, अमृत माने सर्व संसार धर्म वर्जित ठूलत्वादि धर्म नहीं है सूक्ष्मत्वादि धर्म नहीं है सारा संसार धर्म जितने भी हैं धर्म रहित है कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रहित है ऐसा धर्म वर्जित कहा। टिप्पणी थी तब तब तीन नंबर टिप्पणी थी संगात सहित ऐसा तब माने क्या लेना माने शरीर सहित जो तुम्हारा है तुम और शरीर दो करके तुम्हारा शरीर सहित तुम हो सबका वही है स्वरूप वही है कहा यह आत्मा माने स्वरूप ये बता दो ठीक है। नियंत्रण ईश्वर से लौकिक नियंत्रिवत कार्यकर्मत्व आशंका है पूर्वादि की शंका होगी कि जो नियंता होगा ना जैसे लौकिक नियंता होता है उसके शरीर इंद्रिय अपना होता है, यदि नियंता है ईश्वर तो उसके भी कार्यक्रम में संघात होगा, ये शंका है। नियंत्र ईश्वर है, जो नियंता ईश्वर है उसका लौकिक नियंत्रित, जैसे लोक में सामान्य देखा जाता है नियंता होता है कार्यक्रम संघात वाला होता है, इस प्रकार कार्यकर्णवत्म कार्यकर्ण वाला हो कार्यकर्णवान हो इति आशंक ऐसा शंका कर उत्तर देते कहा। नौ नंबर टिप्पणी है तद्वत्व तो अस्मदादिवत अनिश्वरत्म, यदि कार्यकर्ण संघात है एक नियंता है तो कार्यकर्ण संघात होना चाहिए, जैसे लोग ने देखा है क्या देखा है, जो नियंता होता है उसका कार्यकर्ण संघात अपना होता है, यदि नियंता है तो कार्यकर्ण संघात होगा, यदि कार्यकर्ण संघात है तो हमारे जैसे हो गया फिर अनिश्वरत्व आ जाए क्या जाएगा, ये संकालु का ही अर्थ है, यहां ईश्वरत्व नहीं रहेगा फिर, क्यों हम कार्यकर्ण संघात वाले हम ईश्वर है क्या, नहीं है तो वही कार्यकर्ण संघात होगा तो ईश्वर नहीं होगा, ये संकालु का शंका यही कहना चाहते टिप्पणी एक तद्वत्वे तु, यदि कार्यक्रम संघातवान हो ईश्वर तो अस्मदाधिवत हमारे समान अनिश्वरत्व में भाव अनिश्वरत्व आ जाएगा तब तो ईश्वरत्व तो नहीं रहेगा, ये शंका है तो इस शंका को उत्तर देते यश्य च कहा, यश्य च पृथ्वी व शरीरम कहा, जिसके पृथ्वी ही शरीर है अपना शरीर नहीं उसके पास, पृथ्वी अभिमान देवता का जो शरीर है पृथ्वी वही शरीर है अपना नहीं, यश्य च पृथ्वी शरीर नान्यत अन्य शरीर है स्वतंत्र शरीर नहीं है उसका, ठीक है ठीक है बोल पृथ्व्या शरीरत्व न तो शरीरवत्व की आशंका, पृथ्व्या शरीरत्व में पृथ्वी पृथ्वी जो है शरीर ही है शरीरवान नहीं है पृथ्वी, पृथ्वी जो है शरीर ही है शरीरवान नहीं है ऐसा अर्थ लगता है, आशंका पृथ्वी तो शरीर है शरीर शरीरवान नहीं है, तब उत्तर देते पृथ्वी इत्यादि कहा, पृथ्वी देवताया या शरीरम कहते हैं, पृथ्वी तो शरीर वाले नहीं है ना, ये दृष्टांत देते हैं पृथ्वी तो, पृथ्वी तो शरीर है शरीर नहीं, तब कहा पृथ्वी देवताया या शरीरम तदेव शरीरम, ऐसे कहा पृथ्वी का शरीर नहीं पृथ्वी देवता का जो शरीर है वही शरीर दिखता है, तो उत्तर पृथ्वी में दस नंबर की पढ़ जाते हैं देवताया पृथ्वी देवताया यही आप शरीरत्व में पृथ्वी देवता शरीर वाला ही है ऐसा पूर्वाची शंका करे, शरीर ही है शरीर वाला नहीं है पृथ्वी देवता ऐसा शंका करे, तब कहा ग्यारह में कहा पृथ्व्या शरीरत्व में न तो शरीरत्व यदि लिखित पुस्तक पाठ, लिखित पुस्तक में ऐसा पाठ है पृथ्व्या शरीरत्व में शरीर ही है पृथ्वी, पृथ्वी देवता शरीर ही है शरीर नहीं है ऐसा पूर्वाची शंका करे, तब कहा पृथ्वी देवता का जो शरीर है वही शरीर इसका है, पृथ्वी देवताया शरीरम तदेव शरीर वैसे इत्यादि कहा, और शरीर ग्रहण से उपलक्षणात्म शरीर ग्रहण जो है उपलक्षण इंद्रियों को भी लेना है, कर्णम से पृथ्वी पृथ्वी देवता का जो कर्ण है वही कर्ण उसका है अपना नहीं, कथम पृथ्वी शरीर इंद्रियवत्व पृथ्वी देवता का शरीर इंद्रियवत्व कैसे, यह शंका आ गई बारह की टिप्पणी में कहते हैं कार्यगणवत्व पृथ्वी देवता में शरीर इंद्रिय कैसे है कैसा होगा, शंका आ गई तो उत्तर देते हैं स्वकर्म प्रयुक्तम ही कार्यक्रम से पृथ्वी देवता आया, पृथ्वी देवता को शरीर इंद्रिय प्राप्त है किसके द्वारा, अपने कर्म के फल पूर्व में जैसा कर्म किया था उसके आधार पर हुआ है, पृथ्वी शरीर प्राप्त हुआ है और इंद्रिया उस तरह के इंद्रिया प्राप्त है, ठीक है हमें कहते हैं अंतर्यामियों भी तथा के में अंतर्यामी भी कार्यक्रम संघात वाला अपने कर्म के द्वारा अर्जित कार्यक्रम वाला क्यों नहीं होगा, जैसे पृथ्वी देवता का है अपने कर्म के द्वारा अर्जित वाला शरीर इंद्रिय उसी प्रकार इसका भी हो, शंका आगे तो कहा तदस्य कहा तदस्य स्वकर्मा भावात अंतर्यामृत तत्व, क्यों वो नहीं है इसमें कार्यकर्ण वाला नहीं है, क्यों उसका कर्म ही नहीं है अंतर्यामी का कर्म नहीं, उसका कर्म था इसलिए शरीर इंद्रिय प्राप्त हुआ इसको नहीं है, और दूसरे हेतु दिया नित्य मुक्तत्व नित्य मुक्त है वो, ठीक है अंतर्यामिण तदेव कार्यम करणम च नान्यत, अंतर्यामी का कार्यगण वही है जो पृथ्वी अधिष्ठात्री देवता का है वही है अन्य नहीं, इसमें हेतु बताते स्वकर्मा भावात अपना कर्म नहीं है उसके पास, तदेव हेतु उसी को स्वकर्म का अभाव भी अन्य हेतु के द्वारा दिखाते हैं, कैसा है परार्थ इत्यादि बोलते हैं तेरह की टिप्पणी का, इसको सूर्य कारण का राहित्य में अपना कार्यकरण नहीं है उसका शरीर इंद्र नहीं अपना, उसमें अन्य हेतु के द्वारा प्रश्न करते, परार्थ कार्य करने वाला है यह, स्वार्थ कार्य करने वाले को अपने शरीर इंद्र की आवश्यकता होती है, परार्थ कार्य करने वाले के अपने शरीर इंद्र के बिना भी काम कर सकता है, यही है परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यम करणम, तो दूसरे का जो कार्यकरण होगा तदेव अस्य वो इसका वही माना जाएगा न स्वतः। तो आगे कहा यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि कहा, जिसके पृथ्वी शरीर है और करण भी पृथ्वी के पे जो करण वही करण है, पृथ्वी देवता का शरीर वही इंद्रिया, ये बता ठीक है। यह पृथ्वी इत्यादि वाक्य से तात्पर्य वहां, यह पृथ्वी अंतरो यमयती क्या है ना, माने पृथ्वी देवता के भीतर रह करके उसे नियंत्रण करता है, ये वाक्य को लेकर तात्पर्य बताते, देवता कार्यकरण से ईश्वर साक्षी मात्र सान्निध्य न नियमेन प्रवृत्ति निवृत्ति स्याताम, ये कहा जो पृथ्वी देवता का जो कार्यकरण संघात है वह ईश्वर साक्षी मात्र से, ईश्वर रूप जो साक्षी के सान्निध्य मात्र से नियमेन प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं, इसलिए उसके लिए कार्यकरण की संघात जरूरत नहीं, सान्निध्य मात्र से हो जाता है, वहां प्रवृत्ति निवृत्ति जो हो रही वो देवता में वो ईश्वर के साक्षी मात्र से होता है, किसके सान्निध्य मात्र से, उसके कार्यकरण संघात की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हम कहते हैं वाक्य में अवतार व्याद चष्ट है, अब वाक्य को लेकर के व्याख्या करते हैं, तत्र वाक्य में व्याख्या है, तत्र वक्त 14 में कहा निरुक्त तात्पर्य, इस तात्पर्य में वाक्य लेकर अर्थ करते कहा यह ईदृक यह पृथ्वीम यमयति, पृथ्वीम अंतरो यमयति, इस वाक्य है वहां तो उसका अर्थ करते हैं, यह ईदृक ईश्वरो नारायणाख्य, इस प्रकार का ईश्वर है सान्निध्य मात्र से दूसरे में कर्म कराने वाला, नियंत्रण करने वाला जो परमात्मा है, नारायण नाच का भाव है, माने अंतर्यामी शब्द से यहां कहा जा रहा है पृथ्वी, पृथ्वी देवताम यमयति, पृथ्वी देवता को नियंत्रण करता है, यह अर्थ है, माने नियंत्रण करना माने स्व व्यापारे, अपने व्यापार में नियंत्रण, उसके जो व्यापार होगा उसमें नियंत्रण करता है, पृथ्वी देवता का जो व्यापार है उसमें नियंत्रण करता है, अंतरो अभ्यंतर भीतर होता हुआ तिष्ठन वहां रहता हुआ कहा, यह सत्यात्मा सर्वांतर अंतर्यामी अंत ही कहा हुआ है। नियम में पृथ्वी देवता कार्यकरणाभ्याम है, नियम में जो पृथ्वी देवता है नियंता अंतर्यामी है, नियम्य जो है नियंता और नियम्य, नियामक और नियम्य, नियामक है कौन अंतर्यामी, और नियम्य है पृथ्वी देवता, नियम में पृथ्वी देवता कार्यकरणाभ्याम है, नियम में जो पृथ्वी देवता है उसी के कार्यकरण के द्वारा ही, कार्यकरण से ही कार्यकरणवत्व अंतर्यामी में कार्यकरणवत्व उसी से है, अपना नहीं है, ईदृशम ईदृश भाष्य में जो ईदृश कहा उसका अर्थ यही है, इस प्रकार माने नियम में जो पृथ्वी अभिमानी देवता है, पृथ्वी देवता है उसके कार्यकरण से कार्यकरणवान होता है, अपना नहीं, एक अर्थ ईदृशम कहा, इस प्रकार के नारायण है ईश्वर है इत्यादि कहा था। आगे तो अब एक साथ है मंत्र, कई मंत्र एक साथ है, 4 से लेकर के 14 तक, जैसे पृथ्वी के बारे में बताया वैसे यहां आए कहेंगे अधिदैव, 14 में जाकर के पूरा होना अधिदैव, 15 जो आएगा अधिभूत में आएगा, और आगे 8 कंडिका आएंगे अध्यात्म में, 16 से लेकर के 23 होते स्थिति है, यो आप सूति स्थन अंतरो यमापो न विदुर यश्याप शरीरम यो अपो अंतरो यमयति ये सदे आत्मांतरयामी अमृत यो अपसूतिष्ठन अद्भ्युअंतरो यम आपो न विदुर यश्याप शरीरम योपो अंतरो यमयति ये सदे आत्मांतरयामी अमृत यो अपसूतिष्ठन जो जल के भीतर है, जल के भीतर रहता है, अद्भ्युअंतरो जल के भीतर है, जल में रहता है का जल के भीतर है, जल के बाहर तो मत्स्य आदि भी हैं, जल के भीतर है, यम आपो न विदु जो जलाभिमानी देवता है वो जिसको नहीं जानता, आपो माने जलाभिमानी देवता लेना हो, आप अभिमानी देवता वो नहीं जानता जिसको, और उसके भीतर हो तो उसके नियंत्रण कर रहा है उसको नहीं जानता, यश आपा शरीरम जलाभिमानी देवता का जो शरीर है वही शरीर है, जलाभिमानी देवता का शरीर का जल है वही शरीर इसका भी है, और शरीर से लेना है इंद्रिया भी उसी का जो है वही लेना, ये भी लेना उपलक्षण के लिए शरीर शब्द है, जो अपो अंतरो यमयति जो जल के भीतर होकर के नियंत्रण करता है, जलाभिमान देवता को नियंत्रण करता है, ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृता, यही तुम्हारी आत्मा है, अंतर्यामी आत्मा है, तुम्हारे नहीं मेरे भी है, सभी भूतों का है, ये अमृत है, मन संसार धर्म से रहित है, भीतर बैठ कर हिम करने वाला। दो सखा सविजा सखा है, द्वा सुपर्णा सविजा सखा, यही है मंडल में आता है, कोई बात है। यो अग्नौतिष्ठन अग्निरंतरो यम अग्निर्न वेद यश्याग्नि शरीरम यो अग्निमंतरो यमयति ये सदे आत्मांतर्यामी अमृत यो अग्नौतिष्ठन अग्निरंतरो यम अग्निर्न वेद यश्याग्नि शरीरम यो अग्निमंतरो यमयति ये सदे आत्मांतर्यामी अमृत यो अग्नौतिष्ठन जो अग्नि है भौतिक अग्नि है जो अग्निस्त्र अग्नि में रहने वाला है वो और अग्निर अंतर अग्नि में रहने अग्नि के ऊपर नहीं अग्नि के भीतर रहता है भीतर रहने वाला है यम अग्निर नवेद अग्नि अभिमानी देवता को जो जो देवता जिसको नहीं जानता यम जिसको जिस अंतर्यामी को नहीं जानता अग्नि अभिमानी देवता यश अग्नि शरीरम यश जिसके अग्नि ही शरीर है अपना शरीर नहीं है जिसका माने अग्नि अभिमानी देवता का जो शरीर है वही शरीर जिसका है अपना स्वतंत्र शरीर नहीं यो अग्निम अंतरो यमयति अग्नि के भीतर होकर के जो अग्नि अभिमानी देवता का जो नियंत्रण करता है जिसको प्रवृत्ति निवृत्ति कराता है सान्निध्य मात्र से नियमन यही है प्रवृत्ति निवृत्ति में सान्निध्य मात्र से प्रवृत्ति निवृत्ति कराने वाला नियम है ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत का यही तुम्हारे आत्मा मेरे आत्मा सभी भूतों के आत्मा है अंतर्यामी यही है यही अमृत है संसार धर्म रहित है यही अर्थ है यो अंतरिक्षे तिष्ठन् अंतरिक्षादंतरो यम अंतरिक्षम न वेद यस्यांतरिक्षम शरीरम यंतरिक्षम अंतरो यमयति ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत यो अंतरिक्षे तिष्ठन् अंतरिक्षादंतरो यम अंतरिक्षम न वेद यस्यांतरिक्षम शरीरम यो अंतरिक्षम अंतरो यमयति ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत यो अंतरिक्ष तिष्ठन् जो अंतरिक्ष है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो आकाश के बीच में अंतरिक्ष है अंतरिक्ष तिष्ठन् अंतरिक्षात अंतर अंतरिक्ष में रहता है और अंतरिक्ष के भीतर रहता है और अंतरिक्ष में मत अंतरिक्षाभिमानी जो देवता का नियंत्रण करता है वहां बैठकर यम अंतरिक्षम न भेद जिसको अंतरिक्ष देवता नहीं जानता अंतरिक्ष अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता यस्य अंतरिक्षम शरीरम जिसको अंतरिक्ष जिसका शरीर है और यो अंतरिक्षम अंतरो यमयति जो अंतरिक्ष अभिमानी देवता को भीतर हो करके जिसको नियमन करता है नियंत्रण कर किस रूप से सान्निध्य मात्र से क्रिया से नहीं वाणी से नहीं सान्निध्य मात्र से ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत का यही तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा सबके आत्मा है अंतर्यामी है अमृत है मैंने संसार तरफ से नहीं कहता यो वायु तिष्ठन् वायुरंतरो यम वायुर्न वेद यस्य वायु शरीरम यो वायुमंतरो यमयति ये सतात्मांतर्यामी अमृत यो वायु तिष्ठन् वायुरंतरो यम वायुर्न वेद यस्य वायु शरीरम यो वायुमंतरो यमयति ये सतात्मांतर्यामी अमृत वैसे ही ये वायु तिष्ठन् तो वायु रहने वाला है और वायु अंतर वायु के भीतर है यम वायु नवेद जिसको वायु अभिमानी देवता नहीं जानता यश वायु शरीरम जो वायु जिसका शरीर है और यो वायु अंतरो यमयति जो वायु अभिमानी देवता को भीतर बैठ करके नियंत्रण करता है माने नियंत्रण कैसा सान्निध्य मात्र से क्रिया से नहीं सान्निध्य मात्र से नियंत्रण करता है किसी किसी को नियंत्रण करने के लिए अर्धचंद्राकार दिखाना पड़ेगा इसको अर्धचंद्राकार कहते गले में पकड़ना इस तरह से नियंत्रण किया जाता है गला पकड़ना इसको अर्धचंद्र आकार आधा चंद्र के आकार हो गया नियंत्रण के लिए ऐसा करना पड़ता है किसी को किंतु यहां नहीं सान्निध्य मात्र से नियंत्रण करता है ये सत्य आत्मा अंतर्यामी मंजू तक कहा यही तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा सबके आत्मा स्वरूप आत्मा माने स्वरूप है अमृत माने संसार धर्म रही यो दिवे तिष्ठन् दिवो अंतरो यम दौर्न वेद यश दौ शरीरम यो दीपम अंतरो यमयति ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत यो दिवी तिष्ठम दिवो अंतरो यम देवर्म वेद यस्य देव शरीरम यो दिवम अंतरो यमयति यस्य देव आत्मांतर्यामी अमृतः। यह दिवी तिष्ठम जो दिवलोक में रहने वाला है यही है रहता है, और दिवो अंतरो दिवलोक के भीतर है। यम देवर्म वेद दिवलोक अभिमानी जो देवता है वो जिसको नहीं जानता। यस्य देव शरीरम जो दिवलोक जिसका शरीर है कोई शरीर इसका अपना शरीर है नहीं। यो यो दिवम अंतरो यमयति जो दिवाभिमानी देवता है उसको भीतर होकर के नियंत्रण करता है सान्निध्य मात्र से। ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत ये तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी अमृत आत्मा यही होता है। यह आदित्य तिष्ठम आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद यस्यादित्य शरीरम यह आदित्य मंत्रो यमयति ये सदात्मांतर्यामी अमृत यह आदित्य तिष्ठम आदित्यादंतरो यम आदित्यो न वेद यस्यादित्य शरीरम यह आदित्य मंत्रो यमयति ये सदात्मांतर्यामी अमृत यह आदित्य तिष्ठम जो आदित्य में रहता है जो सूर्य में है आदित्यादंतर आदित्य के भीतर है। यम आदित्यो न वेद आदित्याभिमान जो देवता होगा वो जिसको नहीं जानता। ऐसे आदित्य शरीर जिसका आदित्य ही शरीर है आदित्याभिमान देवता का जो शरीर है वही शरीर जिसका है। यह आदित्य मंत्रो यमयति जो आदित्याभिमान देवता को भीतर होकर के जो नियंत्रण करता है सान्निध्य मात्र से। ये सत आत्मा अंतर्यामी अमृत बोलती है यही तुम्हारी आत्मा है अंतर्यामी अमृत आत्मा जिसके बारे में तुमने पूछा था अंतर्यामी के बारे में यही है संसार धर्म रहित आत्मा अमृत आत्मा अंतर्यामी यही है। यो दिक्षु तिष्ठन् दिव्योऽन्तरो यम दिशो न बीदु यस्य दिशा शरीरम यो दिशो अंतरो यमयति ये सते आत्मांतर्यामी अमृतः। यो दिक्षु तिष्ठन् दिव्योऽन्तरो यम दिशो न बीदु यस्य दिशा शरीरम यो दिशो अंतरो यमयति ये सते आत्मांतर्यामी अमृतः। यो दिक्षु तिष्ठन् तो दस दिशाएं मानी जाती है पूर्वादि दस दिशा हैं दिशाओं में रहने वाला है वो सभी दिशाओं में रहता है और दिव्यो अंतर दिशा के भीतर है वो। यम दिशो न विदु दिशाभिमानी जो देवता होगा वो जिसको नहीं जानता। यस्य दिशा शरीरम दिशा जिसके शरीर है और यो दिशो अंतरो यमयति दिशाभिमानी देवता को भीतर होकर के जिसका नियंत्रण करता है सान्निध्य मात्र से। यह सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत ये तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा सबकी आत्मा संसार धर्म रहित आत्मा यही है यही इतना परिचिन्न मत समझना इस आत्मा को जो व्यापकता दिखा रहे ऐसा है। यश्चंद्रतारके तिष्ठन् चंद्रस्तारकादंतरो यम चंद्रतारकम न वेद यश्च चंद्रतारकम शरीरम यश्चंद्रतारकम अंतरो यमयति ये सता आत्मांतर्यामी अमृत यश्चंद्रतारके तिष्ठन् चंद्रतारकादंतरो यम चंद्रतारकम न वेद यश्च चंद्रतारकम शरीरम यश्चंद्रतारकम अंतरो यमयति ये सते आत्मांतर्यामी अमृत यश्चंद्रतारके तिष्ठन् चंद्रताराओं में जो रहता है किंतु चंद्रतारकाद अंतरो चंद्रतारक से भी भीतर है जो चंद्रमा और तारे से भी भीतर है जो यम चंद्र तारकम न वेद चंद्राभिमानी तारकाभिमानी जो होंगे वो नहीं जानते जिसको ऐसी स्थिति क्योंकि नक्षत्र में जब आ जाता है ना चंद्र तारक साथ नक्षत्र हम शशि बोला है भगवान ने नक्षत्र में आ गए सब ये इसलिए एक साथ बोल दिया चंद्र व तारक तो नक्षत्र दोनों एक ही है विशेष है चंद्रमा नक्षत्र हम शशि अपने विभूति अध्याय बताया है। यदि नक्षत्रों में देखना चाहते मेरा स्वरूप चंद्रमा में देखना मेरे मैं चंद्रमा रूप में हूं माने व्यापकता में जाना तुम्हारी दृष्टि नहीं होती कम से कम इन स्थानों में देखो विभूति में ही है नवम अध्याय भी व्यापकता बताई किंतु दसम अध्याय में उस व्यापकता पे तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती हो कम से कम इन स्थानों में तुम मेरा दर्शन किया करो मैं परिचय बता रहे हैं विभूति में ऐसा है। तो यश चंद्र तारे के तीर्थन का चंद्र तारा में जो है और चंद्र तार का अंतर चंद्र तार का भीतर है जो यम चंद्र तारक न वेद चंद्र तारक जिसको नहीं जानते वो अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता यश चंद्र तारकम शरीर यही शरीर ही है इसका, अन्य शरीर स्वतंत्र शरीर नहीं है। यश चंद्र तारकांतरम अमेतो तारकाम अंतरो यमेतिका, जिसको इसके भीतर होकर के नियंत्रण करता है चंद्र और तारक देवताओं को, देवताओं को नियंत्रण करता है। यह सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत बोलते हैं। यह आकाशे तिष्ठन आकाशाद अंतरो यम आकाशो न वेद यश आकाश शरीरम यह आकाशम अंतरो यमेति यह सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत। यह आकाशे तिष्ठन आकाशाद अंतरो यम आकाशो न वेद यस्य आकाश शरीरम या आकाश मंत्रो यमयति यसत आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यह आकाशे ये आकाशे तिष्ठन जो आकाश में रहता है, आकाशात अंतर जो आकाश के भीतर है, आकाश से भीतर है, यम आकाशो न वेद जिसको आकाशाभिमानी देवता, आकाश प्रथमांत में देवता लेना है, जिस अभिमानी देव जिसको नहीं जानता, यसे आकाश आकाश आकाशाभिमान देवता का जो शरीर है वही शरीर है इसका, अन्य नहीं। यह आकाश मंत्र आकाश के भीतर होकर के आकाशाभिमानी देवता को नियंत्रण करता है, सान्निध्य मात्र से नियंत्रण करता है। यह सदा आत्मा अंतर्यामी होता है, यही तुम्हारी आत्मा है, अंतर्यामी है और अमृत है। यश तमसी तिष्ठन तमसोंतरो यम तमो न वेद यश तमा शरीरम यस्तमो अंतरो यमेति यसदात्मांतर्यामी अमृतः। यस्तमसि तिष्ठन् तमसो अंतरो यम तमो न वेद यस्यः तमः शरीरम् यस्तमो अंतरो यमेति यसदात्मांतर्यामी अमृतः। यस्तमसि तिष्ठन् देखो तम दो प्रकार के तम है, एक तो भीतर तम है अज्ञान, एक बाहर का तम है अधेरा, या बाह्य तम को लेना तम शब्द से, यह है बाह्यतम है। भाष्यकार कहें बाह्य तमसी ऐसा अर्थ करेंगे, भीतर वाला तम नहीं, भीतर वाला तम तो निर्विशेष के ज्ञान से हटेगा, ऐसा नहीं हटने वाला है, वो तो अक्षर ब्राह्मण बताया जाएगा उसको भीतर वाले तम हटाने के लिए, उसको भी तम शब्द से कहा जाता है ज्ञान को। ये बाहर वाला तम है अंधेरा, प्रकाश का अभाव जो होता है। यह तमसी तिष्ठन जो अंधेरे में रहने वाला है, तमसो अंतर अंधेरे के भीतर है, वो अंधेरे से भीतर है। यम तमो न वेद तमाभिमान देव देवता होगा अंधेरा अंधकार अभिमान देवता, जिसको नहीं जानता। यश तमा शरीरम जिसका अंधकार जिसका शरीर होगा है, यश तमो अंतरो यमयति जो तमाभिमान देवता है उसको भीतर होकर के नियंत्रण करता है सान्निध्य मात्र से। यह सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तुम्हारी आत्मा है अंतर्यामी है अमृत है। यस तेजसि तिष्ठन् तेजसोंतरो यम तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरम् यस्तेजो अंतरो यमेति यसतात्मान्तर्यामि अमृतः। इति अधिदैवम् अथाधिभूतम् यस्तेजसि तिष्ठन् तेजसोंतरो यम तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरम् यस्तेजो अंतरो यमेति यसदात्मान्तर्यामि अमृतः। इति अधिदैवतम् अथाधिभूतम् यस्तेजसि तिष्ठन् जो तेज प्रकाश, तम का विरोधी है जो प्रकाश है तिष्ठन् वहां रहने वाला है वो, और तेजस अंतर तेज से भी भीतर है वो। यम तेजो न वेद तेजो विमानी जो देवता होगा वो जिसको नहीं जानता। यस्य तेजः शरीरम ये तेज प्रकाश ही जिसका शरीर है, अपना शरीर नहीं उसका, जिसका यस तेजो अंतरो यमेति जो तेजाभिमान देवता है उसके भीतर होकर के उसे जो नियंत्रण करता है सान्निध्य मात्र से, यह सदा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, वही तुम्हारी आत्मा है अंतर्यामी अमृत है। तुम्हारी ना मेरे भी वही है और सब संपूर्ण प्राणियों की आत्मा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वही है। एक इति अधिदैवतम इस प्रकार अधिदैवत संबंधी विज्ञान हो गया अंतर्यामी का। अंतर्यामी तीन विभाग में विभक्त है, अधिदैव में भी है अधिभूत में भी है, देखना है अध्यात्म में देखना है, अधिदैवत संबंधी हो गया देवता संबंधी हो गया। अथाधिभूतम अब अथवा अब आरंभ कर दो अधिभूत के आरंभ होता है, कहा समय हो चुका है यह रखने की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य